Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Mange vil nok synes at vi pirker for mye på at folk følger regelverket. Men her det jo altså risikoen for mislighet og korrupsjon som gjør at vi følger dette nøye. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Samfunnets vaktbikkje ikke nådig overfor offentlige institusjoner som ikke gjør jobben sin. Hvis vi skal tro at alt som kommer frem sant. Du leder I det offentlige skal du vokte deg for å gjøre feil. Før du vet ordet av det Riksrevisjonen der og nappe deg I kragen. Bønder, fiskere og lurendreiere I det offentlige, god dagen og velkommen til årets første grenseløst. Vi starter året med en snakk med rikssheriffen over de untouchables, riksrevisor Jørgen Kosmo. Hyggelig at Radio Nova får komme og besøke dere som kanskje kan omtales som de ubestikkelige. Ja, ubestikkelige skal vi være, fordi at Riksrevisjonen har fått et ganske vitt og viktig mandat fra Stortinget. Og da en av de forutsetningene at vi har det etiske nivå I Riksrevisjonen som forenlig med det samfunnsoppdraget vi har. Hva må til for å kjøpe deg da? Det lar seg ikke gjøre. I lov om Riksrevisjonen så det stilt ganske strenge krav til Riksrevisor. At jeg har ikke anledning til å ha noe aktivitet utover å være Riksrevisor. Og det først og fremst fordi at det skal være enklere både for meg og for andre å forstå uavhengigheten. Hva hadde skjedd da hvis lureri hadde blitt oppdaget her? Ja, det kommer an på hva slags lureri du snakker om. Vi har strenge regler I Riksrevisjonen om at opplysninger som taushetsbelagt, som ansatte får kjennskap til, har de taushetsplikt ovenfor. Vi har jo en del tilgang til en del dokumenter og innsyn I en del dokumenter som unntatt offentlighet. Og det da viktig at vi har en høy etisk standard og forstår viktigheten av at den informasjon som samles inn hos oss, blir hos oss. Ja, for det sikkert mange som ganske nysgjerrige på å vite hva som egentlig foregår innenfor disse fire veggene her. Her foregår ikke noe annet enn et rent faglig strukturert arbeid basert på internasjonale standarder og retningslinjer og maler for hvordan revisjon skal gjennomføres. Ganske streng kvalitetskontroll. I linja for å være rimelig trygge på at det vi presenterer skal være faktabasert. Hva din hovedoppgave som riksrevisor? Hovedoppgaven jo for å ha revisjon med statens regnskaper. Videre føre kontroll med at forvaltningen bruker midlene og ressursene I tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Og se til at utviklingen I offentlig sektor på mange måter I overensstemmelse med de mål som Stortinget har sagt. Altså Stortingets vaktbikkje overfor forvaltningen. Ganske svære summer som omsettes I det offentlige godt over 1000 milliarder. Det svære tall og det mye aktivitet. Og det helt åpenbart at Det er umulig til enhver tid å ha oversikt over alt, men vi skal forsøke å føre så god kontroll som mulig. Ja, for det foregår jo mye rart der ute. Hvor mye rart det egentlig som foregår I forvaltningen når man tenker seg litt om? Rart og rart. Altså, norsk forvaltning gjennomgående veldig god. Målt opp I forhold til mange andre lands forvaltning. Vi har strenge regler knyttet til både etikk og for oss selvsagt for å unngå korrupsjon og misbruk av penger. Og jeg synes norsk forvaltning bestreber seg på å følge opp Stortingets forutsetninger og vedtak. Hovedproblemet jo at man har for mange ønsker, man har for mange mål for hva man skal få gjort med de midlene man har til disposisjon, og så det mangel på prioritering. Og liksom ta det viktigste først, så blir det kanskje litt for mye av alt og litt for lite av det som viktigst. En ting du sier, at man, altså i forhold til andre land, så, men man bør jo kanskje helst sammenligne seg med seg selv på mange måter. Det ville kanskje vært urettferdig å sammenligne oss med så veldig mange andre land. Men likevel så dukker det opp ganske mange saker i det offentlige som, med store mangler. Og, altså, man sitter, sitter hjemme i sofaen og lurer på all verden det som foregår. Hva betyr det for det norske samfunnet at det stadig dukker opp store mangler i det offentlige? Jeg tror det viktig at den norske borgeren klar over at føres tilsyn med offentlig sektor, og at makten kontrolleres. Jeg synes i og for seg det viktig i seg selv, at folk kan føle seg trygg på at det små mulighet for å utnytte de maktposisjonene du har til egen gevinst. Men er det liksom... Jeg tenker på det at når du jobber i det private, så kanskje du har noen sånn bonuser, noen sånn ting som du kan få igjen, men når du jobber i det offentlige, så er det liksom, hvem er det du egentlig jobber for da? Jeg tenker på, hvis det er mye, altså, er det slurv da, at det skjer sånne type feil? Eller er det mangel på yrkesstolthet? Nei, det er ikke mangel på yrkesstolthet. Jeg tror de fleste av de som jobber i offentlig sektor, både i kommunen, fylkeskommunen og i staten, på mange måter er bevisst på den viktige jobben de gjør. Men det er klart det er ganske mange gjøremål, og du skal rekke over mye, og det er tvilsomt at du har ressurser til å rekke over alt det du skal gjøre. Du skal føre tilsyn med barnehagesektor, du skal føre tilsyn med barnevern, du skal føre tilsyn med eldreomsorg, helse, sosialtjenester. Det er et vidt og omfattende felt, og det vil være helt illusorisk å tro at ikke det begås tabber og gjøres feilvurderinger. Det ligger på mange måter i menneskets natur. Så er det et spørsmål om at vi blant annet gjennom våre kontroller gjør forvaltningen i stand til å lære av sine feil og gjøre det bedre i ettertid. Det er jo veldig mye snakk om kulturproblemer, at det liksom ligger innbakt i den i kulturen. Hvordan opplever du som riksrevisor det? Jeg tror nok man i og for seg har et poeng i at kulturen med alle saksbehandlingsrutiner og avveininger som skal gjøres før et vedtak kan settes ut i livet, forsinker prosessene, og det kan virke som om en ting tar lengre tid enn det nødvendigvis behøver å gjøre. Så det er for få ansatte i det offentlige byråkratiet da? Nei, det trenger ikke nødvendigvis å være. Det kan være feil bruk av ressursene, og det kan være for dårlig lederskap som kan være årsaken til at man ikke er i stand til å skjære igjennom tidligere. På hvilke områder finner dere de fleste manglene og heftelsene, eller hva dere nå enn kaller det? Det er vanskelig å henge ut spesielle. Er det ingen som skiller seg litt ut? Jo, det er jo det. Altså, NAV for eksempel er jo en sektor da, som på mange måter arbeider innenfor et nytt forvaltningssystem og plages med gamle saksbehandlingsregler og saksbehandlingsrutiner og møter da et stort antall norske borgere som er helt avhengige av hjelp og støtte fra NAV for å kunne eksistere. Og det er klart at et sånt voldsomt svært system er risikoutsatt i forhold til feil. Problemet er jo da at feil som begås går ut over enkeltmennesker og kanskje kan ha en avgjørende betydning for deres skjebne. Så det er jo et felt som vi er spesielt opptatt av for å forsøke å sikre at vi kan medvirke til at man har så gode saksbehandlingsrutiner og gjør så få feil som mulig. Men det er en illusion å innbilde seg å tro at feil ikke begås. Det er mennesker tross alt som jobber med dette. Men det er en sektor. En annen sektor som er ganske stor, kunnskapssektoren. Det går både på forskningssida, universiteter, høyskoler. Der man gjennom en prosess da, ønsker å få en større grad av fristilling av disse. Disponere over de midlene de har fått på en annen måte eller tidligere ved såkalt nettobudgetering, og der man har en del utfordringer med regnskapssystemet og enda for liten kompetanse til å kunne ta det fullstendige regnskapsmessige ansvaret. Ja, du nevner NAV, så nevner du utdanning. En tredje ting som også ganske mye nevnt er helse og omsorg. Og det som kanskje kjennetegn for de tre områdene er jo frustrerte ansatte. Og det liksom... Men likevel, er det mulig å få med seg alt av de overtrampene som da foregår? Altså, hvor mange kommer seg unna? Nei, det ikke mulig å få med seg alt. Altså, vi må jo prioritere de ressursene vi har, vi også. Og må basere oss på vesentlighet og på risiko. Og forsøke å bruke mest mulig ressurser der risikoen for feil, mangler er størst. Og så må vi også skjele til hva som er vesentlig for samfunnsområdet. Altså hvor stor betydning har dette for befolkningen i Norge. Holder dere noe tilbake i rapportene? Ja, de som påstår at vi driver og opererer med tellekanter, de tar helt feil. Vi hefter oss egentlig ikke veldig mye med småting. Det klareres opp med de ulike virksomheter i løpet av revisjonsprosessen. Jeg mener at vi konsentrerer oss om de vesentligste tingene når vi rapporterer til Stortinget. Men er det enkelt ting som på en måte ville vært så graverende og vil ha skapt så mye offentlig oppstandelse at dere har vært nødt til å legge lokk på ting? Nei, det ligger i vårt mandat at vi skal ikke være redd for noe. Altså, vi må betåle å bli utsatt for kritikk, og vi må tåle å se at folk misliker at vi presenterer en del saker som kanskje mange skulle ønske ikke var nevnt, men sånn kan ikke vi prioritere. Vi er nødt til å følge loven som er gitt for Riksrevisjonen, og nødt til å ta tak i de problemstillingene vi selv mener risiko og vesentlighet er størst. Og ingenting, altså det er helt uaktuelt å sitte her i huset og vurdere om dette er noe lurt. Altså, mener vi at vi har konkrete opplysninger, så skal det fram. Det brukes jo ganske sånn en kraftig uttrykk når dere i Riksrevisjonen avdekker overtramp fra det offentlige. Altså, en ting er hvordan media liksom vinkler disse saker, men jeg skal si Riksrevisjonen er nådeløs mot Helse Sør-Øst og departementet. Riksrevisjonen slakter måten sammenslåing av sykehusene i Oslo ble planlagt av Helse- og omsorgsdepartementet. Altså, nå er det jo da Dagbladet som skriver det her, men hvordan er det egentlig da å liksom ha den muligheten til å rette pekefingeren mot det offentlige? Det er jo flere sider. Det ene er jo at vi på mange måter så føler jo at når vi retter pekefingeren på bestemte problemstillinger, så retter du et fokus mot enkelte samfunnsområder som kanskje gjør så godt som de kan der, men der kravet er at de må gjøre det enda bedre. Mens det andre, kanskje i mindre viktige samfunnsområder, som roter betydelig mer, og det ikke har noen konsekvens. Men det er valg som vi må gjøre utifra vesentlighet. Og derfor så kan man risikere at virksomheter som gjør det forholdsvis godt, kanskje får pekefingeren sin hardere på det enn virksomheter som ikke gjør det fullt så godt. Men vi har jo også små virksomheter der vi ser at de samme feilene går igjen år etter år, og da tar vi det med i vår offentliggjøring. Ja, hva kan Riksrevisoren egentlig forandre? Hvor mye makt er de pekefingrene, for å si det på noen måte? Makta ligger jo i å påpeke muligheten for forbedringer, og så er det da Stortinget som på mange måter som får våre rapporter, som i kraft av sine innstillinger da kan sørge for at forvaltningen forbedrer seg. Så dere kan ende opp i en situasjon, dere er 540 ansatte, sjekker jeg på nettet. Dere kan liksom ende opp i en situasjon at det sitter 540 stykker her og produserer papir som egentlig ingen gidder å forholde seg til. Nei. I verste fall, for å si det på sånn. Ja, det er i verste fall, men du ser jo det at hvis vi utsettes jo for kritikk fra tid til annen. Nettopp kanskje fordi at vi treffer spikeren på huet. Og det ubehagelig for noen. Men bare fokuset, og jeg mener det er viktig å ha et, både et fokus i forhold til Stortinget og presentasjon av rapporten for Stortinget, men også presentere rapporten for offentligheten. På den måten så skaper du en bevissthet om offentlig sektor og stiller krav til etterrettelighet i offentlig sektor. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvor viktig da samarbeid med media? Nei, jeg vil jo ikke si at vi har et samarbeid med media, men det er viktig at vi er i stand til å formulere oss på en sånn måte at folk flest forstår det. Og det er ikke alltid at det kan være like byråkratisk som kanskje noen ønsker det skal være. Men det er jo veldig mange som møter opp når dere har pressekonferanse, fordi at man tenker at her kommer det et eller annet brennhet stoff som vi kan stenge på forsiden. Ja, det er mange som møter opp heldigvis. Pluss at vi forsøker å gi ut informasjon, både i pressemeldinger og i fakta skriv som sendes til pressen. Sånn at vi også skal rekke media i distrikts-Norge, ikke bare de store sentrale media. Ja, og så satser dere jo ganske bra på nettet, og det må jeg jo få lov til å, jeg har også lov til å gi litt skryt til Riksrevisjonen. Det er jo ganske lett for menigmann også å gå inn på deres hjemmesider og på en måte finne de ulike rapportene. De produserer så enormt mye rapporter. Hvor mange rapporter produserer dere i løpet av et år? Nei, det er ikke så enormt. Vi produserer 14-15 rapporter i året, inkludert det viktigste dokumentet som vi presenterer en gang for året, som er regnskapsrapporten knyttet til statsregnskap. Ok, 14-15, da er det mulig at jeg så litt flere år tilbake når det er. Hva er det verste tilfellet du har vært borte i forvaltningen? Noe som det mest graverende? Nei, det er ikke noe grunn til å drive med noen sånn gradering. Jeg tenker på graverende mest, det er det mest ille du har vært borte. Nei, altså det er en ting som jeg vil passe meg veldig for, det å prøve å sette det ene opp mot det andre. Hva er verst og hva er mindre verre? Vi får ta hver enkelt rapport til seg selv og konkludere med på mange måter at når vi finner det nødvendig å fremlegge en rapport, så anser vi det som å være vesentlig. Men hva er det da det verste en offentlig institusjon kan oppleve hvis dere i Riksrevisjonen finner noe graverende? Altså, har dere noen sanksjonsmulighet? Det verste som vil være hvis vi finner eller mistanke om korrupsjon, og da har vi anledning til å varsle politiet, og så vil det da i så fall være en politisak. Jeg må jo si at det er i alles interesser, både forvaltningen og i vår interesse, at vi har fokus rettet mot å bekjempe korrupsjon. Det skulle ikke være behøvelig i Norge med den kompetanse, det lønnsnivå som vi på mange måter har i offentlig sektor, at noen skulle være nødt til å korrumpere seg. Det er derfor vi har så stort fokus på anskaffelser og anskaffelsesprosesser. Det dreier seg om en betydelig anseelse, milliarder kroner i løpet av et år, og her er det muligheten for fiksing og ordning ligger til stede hvis man ikke følger regelverket. Mange vil nok synes at vi pirker for mye på at folk følger regelverket, men her er det jo altså risikoen for mislighet og korrupsjon som gjør at vi følger dette nøye. Hvor ofte avdekker dere korrupsjon? Vi avdekker en del forhold der vi ser at det mangler en del dokumentasjon som slik at og det er vanskelig å spore prosessene. Og da ringer varsleklokken hos oss, og uten at vi på mange måter gjør noe mer med det, sørger for at varsleklokken ringer også i de virksomhetene der dette gjelder. Og hvis det da ikke skjer noe, hva gjør dere da? Ja, vi følger med. Det kan du trøste deg med. Hvor mange sånne runder kan det gå? Du nevnte litt i sted at dere liksom ser de samme trendene, at ting gjentar seg. Blir du aldri lei da, hvis det på en måte aldri skjer noe? Jo, det skjer jo noen ting hele tiden, og så er det noen områder der det skjer veldig smått og sent. Selvsagt for det at det kan være komplisert og vanskelig, men På enkelte områder, som sagt, så går det litt smått, på andre områder så skjer det ganske raskt. Jeg ser jo for eksempel, vi gjennomfører jo selskapskontrollen i de ulike helseforetakene. Jeg ser jo det at de rapportene som vi har gjennom selskapskontrollen medfører aktivitet både i helsetilsyn, helsedirektoratet og helsedepartementet og i de regionale helseforetakene, slik at jeg føler ganske sikker på at våre rapporter fører til en resultatoppfølging i de ulike virksomhetene. Ja, hvis de ikke gjør det, så får man bare si ifra igjen. Jo, men det på så viktige ordninger som på dette området, hvis ikke noe skjer, så vil Stortinget også reagere. Det står på, du skal gå av egentlig nå i slutten av det her året, eller kommer du til å fortsette? Nei, det er ingen som sier at jeg skal gå av. Det er et spørsmål om jeg gjenvelges eller ikke. Riksrevisorkollegiet, det består av 5 stykker, de velges av Stortinget. I etterkant har vært stortingsvalg, og så den som velger som leder av kollegiet er også leder av Riksrevisjonen. Så for å få svar på dette, så må du vente til det har vært et stortingsvalg. Men ønsker du å fortsette? Jeg må bare gjenta det jeg sier. Skal du ha svar på dette, så må du vente til etter stortingsvalg. Hva slags ettermæle ønsker du å ha etter dine år som leder for forvaltningspolitiet, hvis det er lov til å kalle det for det? Nei, jeg vil ikke kalle det som du kaller det da, men hvis jeg ønsker meg et ettermæle, så må det være at jeg gjorde så godt som jeg kunne. Hvis du skulle ha forandret på noe her i Riksrevisjonen, hva det kunne vært? Ja, jeg har rikelig anledning da som leder i Riksrevisjonen til å forandre på det som jeg mener er riktig å forandre. Og det som er viktig for oss er at vi har en egenutvikling som gjør at vi er i stand til å ta nye utfordringer og følge med i endringene i forvaltningen og i samfunnet og være, som det kalles på norsk, up to date. Ja, det betyr at vi må være i en stadig organisasjonsprosess, og det er vi. For de som lytter på, som jobber i forvaltningen, hva bør de gjøre for å holde dere på avstand? Nei, det ser ingen grunn til at de skal forsøke å holde oss på avstand. De skal bare gjøre så godt de kan og følge de regler og lover som er fastsatt for virksomhetene. Vi har et ganske strengt lovverk knyttet til økonomireglementet i staten. Det er jo laget for at folk skal følge det. Det er ikke opp til Riksrevisjonen å vurdere innholdet og kvaliteten i dette regelverket. Vår jobb er å kontrollere at folk følger dette. Og så lenge som ansatte i forvaltningen på mange måter har et greit og ryddig ordentlig forhold til de lover, de regler og de retningslinjer som ligger for virksomheten, så mener jeg at de har rike muligheter til gjennom sin jobb å være med og påvirke samfunnsutviklingen. Da er kanskje yrkesstolthet også et lite nøkkelord her? Det er klart at hvis ikke folk er glad i yrket sitt, og hvis ikke folk føler seg tilfreds i den jobben de har, så er det vanskelig for dem. Men å jobbe i et direktorat eller i en statlig virksomhet eller for den saks skyld i et departement gir ganske rike muligheter på ulike områder å være med og påvirke samfunnsutviklingen gjennom det daglige arbeidet. Sånn at jeg synes folk skal være stolte av å få lov til å jobbe i statlig virksomhet. Dere har sikkert noen store brandfakler på gang, kan jeg tenke meg. Det er jo blitt litt sånn, Riksrevisjonen var jo på en måte litt sånn litt ukjent, eller ikke ukjent, men litt sånn kanskje litt vanlige folk egentlig ikke kjente så mye til før du trådte inn i rollen som riksrevisor. Hva du tror det kommer av at, eller for å si det på en annen måte, hva det neste blir som kommer fra riksrevisorens våpendragere? Du kan være ganske trygg på at når vi både planlegger og gjennomfører en prosess knyttet til en rapport, så har vi god kommunikasjon med de virksomheter og de departementene som dette gjelder. Og du kan være bra sikker på at jeg kommer ikke til å forhåndsannonsere noen ting som helst før rapporten ligger der ferdig. Da er det godt regissert med media til stede. Det er jo rapportens innhold som er avgjørende for vår stor interesse dette omfattes. Men det helt klart at store, viktige samfunnsområder der det dreier seg om tjenestetilbudet til folk flest har jo større interesse enn en andre, blant annet regnskapsmessige spørsmål. Jeg ser ingen at skriver noe særlig mye at noen er så opptatt i ta regnskapsrutinene ved Universitetet i Oslo, men heller opptatt i ta hvilken kapasitet har man på forsknings- og utviklingssiden. Og det skjønner jeg godt. Men vi skal likevel sørge for at alle statens regnskaper er revidert. Tusen takk for samtalen, riksrevisor Jørgen Kosmo. I like måte, takk for at du kom. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Dette intervjuet gjort rett før jul. Det vil si før statskanalen startet sin korrupsjonsføljetong mot Kommune-Norge. Så til dere kåte, grådige og kyniske norske kommuneansatte. Til dere som snårte nesa ned i kommunekassa for å berike dere selv og den pestbefengte familien din. Slik at du og naturens restparti kan dra på en ekstra ferie, en bestikkelsesferie til syden, og spise deg feit og drikke deg sørpe dritings mens du knuller pikkoloen på en dass. Og ektemaken din, uavhengig om det en mann eller en kvinne, og uavhengig hva du selv knuller portieren, badevakten, kokken, hotelldirektøren, og både stuepiken og stuegutten i en og samme slengen, mens du tenker på at hele driten betalt av dine sambygninger. Grådighet en kåthetsfølelse. Det så deilig å få noe på bekostning av andre, og enda deiligere det når du vet i det du stikker noen hundrelapper ned i trusa, at du mest sannsynligvis aldri kommer til å bli tatt, så lenge Økokrim ikke har ressurser til å ta dem som stikker med millioner i slengen en gang. Hvis ikke Økokrim får tatt deg, og satt deg i det offentlige skapestokk, det vil si på Dagsrevyen eller VGs forside, så håper jeg du råtner fordi du stinker, får kreft fordi du kreft, faller ned i en smeltdom så det sier puff fordi du ikke mer enn et puff. Alle som lar seg korruptere noen patetisk ikke-mennesker som ikke fortjener annet enn å forsvinne som den parasitten jeg skylte ned i dass i går. Men hvem tror du vinner? De ubestikkelige eller de korrupte? Hallo, selvfølgelig de korrupte. Uansett hvor korrupt du så jeg grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noe dritt å komme med. Straks det studentnyheter. Olav G. takker for seg, og hei og hopp i det, og til helvete hvis du korrupt, din jævla fucking paradis.